Dla wszystkich po tamtej stronie kraju, zachodnia strona. Dla kresowiaków we Brooklynie, dla zasiedlających Szczecin, Gdańsk, Śląsk. Dla Polaków po tamtej stronie raju, niby jak mam to pamiętać, nie pamiętam dzieciak. Ale sporo czytam, sporo pytam i oglądam zdjęcia. I serce kraje się jak dzielą kraje, wiesz. Ale cieszę się za powrót do macierzy, jelo. Bądźmy zwarci, zróbmy na złość śmiecią. Zero łaski naszej ziemi, wbijmy w głowę dzieciom. Dzieciak, Niemcy kupią nas za ojro, ojro. Chyba, że ciebie nie kupią i za milion dolców. Łączy sporo, dzieli sporo, ale nic to. Dzisiaj razem dla rodaków za wschodnią granicą. Patetyczne gówno, a we Lwowie łakną rapów. Czytam głosy prosto z Wilna, iskra dla Polaków, kekem. I co mi powiesz, bawię rapem modłą. Żeby działać coś dla sprawy, nie trzeba być hardcore. Starczy pamięć jako byłe, ja i tak to dobrze. To co kiedyś było nasze, będzie nasze proste. Aha. To dla zapomnianych krajan, jeszcze razem się przejdziemy łyczakowską. Tak, stanie otworem ostra brama. Bez agresji, ale dajcie to co polskie. Aha. To dla zapomnianych krajan, jeszcze razem się przejdziemy łyczakowską. Tak, stanie otworem ostra brama. Bez agresji, ale dajcie to co polskie. Oskarżenia o fanaty z pustym śmiechem zbijam. Żaden katolicki dżihad, chociaż wierzę w Boga. Robię rap i to cała moja siła. Wierzę w zwykłą sprawiedliwość, u nas nie ma prawa. Każdy teraz będzie patrzył i pogubi lejce. Jak to niby wszyscy w prawo, to każdy szaleniec. A ja chillał dobrym bitem i tak se lecę. Tradycyjnie znaczy pięknie odcinka od ekstrem. Mam poglądy, kocham żyć, robię tylko rapsy. Zawsze zwaha ruchy, czujne jakiś lewak patrzy. Trzeba grać z tobą być, mogę być banalny. Ale tata, tatą, mama, mamą rozróżniajmy. Peryl, zwykła metafora moich tekstów. Keki nie będzie was wieszał, dajcie mi odetchnąć. Wolę łączyć, nie dzielić, ale z tym, że jedno. Jak masz polską krew na rękach, to zawiśniesz krótko. Aha, to dla zapomnianych krajan, jeszcze razem się przejdziemy łyczakowską. Ta, stanie otworem ostra brama. Bez agresji, ale dajcie to co polskie. Aha, to dla zapomnianych krajan, jeszcze razem się przejdziemy łyczakowską. Ta, stanie otworem ostra brama. Bez agresji, ale dajcie to co polskie. Ile razy mam powtarzać, żeby było jasne. Zresztą w sumie nieistotne, swoje będę mówił. Do Radomia to masz podjazd do Rogatek. Pokaż paszport, mów jak żyjesz, to może cię wpuści. I tak być powinno, badaj ta swych ludzi zawsze. Co kto mówi, co kto myśli i po jakiej stronie. Wszystko spoko, no to będzie twój przyjaźnie. Jak nie spoko, no to trudno, żyj ze swoim ziomek. Miałem sen, duchu weź, proszę idź stąd prędko. Zostaw kę, mam rodzinę, wolę żyć niż umrzeć. Ale ten, nie wiem sam, po co pistol w ręku. Chociaż wiem, to nie ja, to on decyduje, Boże. Prosto z generalnej guberni. Właściwa Polska, zawsze z wami. Jedna Polska. Kongresówka dzieciak, Mazowsze, ziemia sandomierska, Rado, aha, patrz, to dla zapomnianych krajan. Jeszcze razem się przejdziemy łyczakowską. Ta, stanie otworem ostra brama. Bez agresji, ale dajcie to co polskie. Ta, to dla zapomnianych krajan. Jeszcze razem się przejdziemy łyczakowską. Ta, stanie otworem ostra brama. Bez agresji, ale dajcie to co polskie. A.